der boede en klokker i Buddingeby. Han ringede med klokken hver dag. Hans kone, hun døde, han fik sig en ny. For dimmeren klokker jo af bim bom bom. Hans sæl var 50, og hans marn en snes. Det samme var smidens Andres. Og bryllup blev holdt under taler og sang. Og skåler blev drukket, og klokkerne klang. Bim bam, bim bam. Ja, de ringede for marn og ham. Bim bam bam, bim bam, bim bam. Mens de fik en bib brød og en dram. Bim bam. De klokker, de var af en mærkelig art, for gjort af en ældgammel heks. De gik af sig selv for at få dem i fart, behøvede ej toget at træks. Næ, der var mærkværdige kræfter deri, man kalder det vist sympati. Så snart der i huset blot kyssedes lidt, tog klokkerne fat af sig selv i med et. Jeg har selv mange gange det hørt, og bestandig blev klokkerne rørt. For klokkeren kyssede ren pokker i vold. Han kyssede ved dag og ved nat. Og klokkerne gik klokken 6, 9 og 12. De var jo af trolddom besat. Mens dagene gik deres talsomme gang, der saknedes klokkernes klang. Til sidst blev vor klokker et fælgammel gnav. Det kendtes på klangen, som klokkerne gav. Det var jammer at høre derpå. De gik næsten dels ganske i stå. En aften var klokkeren budet til sjavs i vældige buer og sving. Han sjokkede hjem gennem pluder og snavs og tænkte på slet ingenting. Undtagen på maren, der kun var en snes, men slet ikke spor på Andres. Han nynnede en køn lille gudelig sang. Der hørte han pludselig klokkerne klang. Gennem natten så kold og så klang. Jamen ikke til bryllup for ham.